ဆိုင်ဆရာမင်းတိတ်ခါရဲ့ဝတ္ထုကိုဂိတစာစုဆရာရနိုင်စိန်ဇန်ညိုရေးသားစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်တဲ့ကာမတကာကိုပတ်ထွား တော့ကြည့်ရတယ်မမကင်းသူကျူးကြောင်းလဲချိန်ဆယူခိုင်းချင်လို့ညံလဲကူစိတ်ကြွားရလွန်ရှားသူတော့ကြည့်ရတယ်မမကင်းသူကျူးကြောင်းလဲချိန်ဆယူခိုင်းချင်လို့ညံလဲကူစိတ်ကြွားရလွန်ရှားသူဘဝပြေသွားပါရင်ဘဝထွက်ရင်အမကိုမူနာယူ သမတော်ကြီးလဲခြီလာပါပြီအောင်သမတော်ကြီးလဲခြီလာပါပြီဗမအားဇာတိကဘာမတရှိ ဘုဆန်လေး ဆိုင်မောင်သာငါတို့ကြံဆောင်ကြီး ဘုဆန်လေးကိုပီတိဖြစ်နေတယ်ထင်တယ ်သမတော်ကြီးလဲ ဟုတ်ဘုဆန်လေ းပါပြီ ရေပါကြီး ပြပြပြချေဟာ ကျွန်တော်ခေါ်တာတရား ဟုတ်ပါတယ်အစိုးတော်ကိုမင်းတော်ရေကျွန်တော်ခေါ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ အိုးကိုမင်းတော်လည်းတော့မလုံလိုက်ပါနဲ့ထင်ရဲ့ဂျေမာလေးဂျန်နဲ့တွန်းနေပါဦးဝဲထင်ရဲ့ ကိုရဲဘော်ကြီးကတချင်းဆိုဝါသနာပါတယ်ထင်တယ ်ဟာဝါသနာပါအားမမလွန်ပါဘော်ဆရာညာရေတုန်းကဆိုရင်တတ်ထက်မှာကျွန်တော်ဟာအငဲ့တကအငဲ့ဆုံးဘော်ဆရာ လှုပ်ဆမ်းမအောင်လှုပ်ဆမ်းမအောင ်တချင်းကလည်းဝါသနာပါတော့ပူကြီးတို့ကတအားကြီးသဘောကျဘော်ဆရာ ဟုတ်လား ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကငငယ်ကရွာမှာဆိုရင်မွာဆိုကမှာပထမနှစ်ပတ်ဆရာနှစ်ပတ ်ဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါတဲ့ရဲဘော်ကြီ းဗျာ ရင်းနှီးကလေးပါလေရှင်တစ်ခွက်လောက်တောက်အောင်ဗျာနော်ဒီမျိုးကညကြတော့ပူအေးတယ်ဗျာ ဆရာခဏနေအောင်ဆရာဘာဟိုဝင်းတကားမှာလှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်နဲ့ဘာလည်းမသိဘူးဆရာ ဘယ်မှာလဲ ဟိုပါလေဆရာကျွန်တော်သွားကြည့်အောင်မဆရာနော်ရုံတွေပြန်လာယူခဲ့မနောက်ဆရာအဆင်ပါဆရာရဲ့အဆင်ပါ ဟာညီအကြီးမင်းကြီးဟိုက်ခလေးဘာလို့ဝင်းကကြော်တက်နေရတာလဲငါဒုတ်နဲ့ပြစ်လိုက်မနော်ဆင်းခိလိုက်နဲ့ ဟာဗျာကြောက်ကလေးမဟုတ်ဘူးဗျာကြောက်ကလေးမဟုတ်ဒါလို့တော့ကော်ကော်တာမကြားတဲ့အိမ်ကိုဝင်းကဘောကကြော်မတက်လို့အင်းနဲ့ဘလုံးလုံးရောက်တော့မှာလေဗျ။ဟဲ ့ဟဲ့ ဒါကြောင့်ကြော်ရဗျာကြော်ရပကဲဘာလို့ ဆရာ ရေ ဆရာ ဟဲ့လူရမ်းမအောင်နဲ့လို့ပြောနေမှာကြောက်လား။ဆရာအလန့်စကြဖြစ်နေပါအောင်မင်းဒီမှာဆရာမင်းတင်ကရှိတယ်မဟုတ်လား ။ရှိတယ်ရှိတယ်ဆရာရေ ဟုတ်ပြန်ပြီမအောင်နဲ့လို့ဆိုနေမှာကြောက်လူဆုံးမဟုတ်ဘူး။အရေးတကြီးကိစ္စတစ်ခုနဲ့အခုညီတောင်းချင်လို့လူကြီးလူကောင်းမှာဝင်းပြပါလို့ဆရာကိုသွားပြောကြောက်ဒီမှာစောင့်နေ ။ဩလူကြီးလူကောင်းဟုတ်တယ ်ဟုတ်တယ် သွားပြောမဒီမှာခဏရက်နေတော့ကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်မလားနဲ့ဆရာကခွင့်ပွဲမှာဝင်ခဲ့ပါကြည့်ရလား အာယာကျုံနားလေလေသွားမလားသွားသွားလေဗျာ ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သွားပါပြီဗျာသွားပြီလူကြီးလူကောင်းမင်း ဘလူလူပါလေဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ ဆရာဆရာအမလေးမောလိုက်တာထရရေသေးပါပြီဆရာ ဟာဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲရဲဘော်ကြီးရဲ ့ဟာလက်ကုံးမဆရာကြီးလက်ကုံးမအကောင်ကလေးကတည်တည်လေ းအကောင်လေးကတည်တည ်စကားကအာကြီးဖင်ကောက်ကျဲ့တယ်ဆရာ ဟောဗျ သူကသူလူကြီးလူကောင်းနဲ့ဆရာ ဆ ရာကတော့တော်တော်လေးစားဖို့ရတယ်ဆရာရဲ့ဆရာဝင်ခွက်ပြုတ်မှဝင်မှာပါတဲ့ဆရာသူက ဟာကလေးတွေများလာနောက်နေတာလားဗျာ အာလာလာလာဘယ်ကကလေးဟုတ်မလဲဆရာ ဘာလဲဗျာဒါမျိုး ပြောတဲ့စကားကအောင်ွယ်တောင်ကြီးလောက်မတ်တာဒီကောင ် တောင်လောက်ကြီးတဲ့စကားလုံးတွေပိတ်နေလို့ဒီကောင်လူသေးသေးလေးဖြစ်နေတာဆရာ ဟုတ်လား သူရက်ကအမြင့်ဆုံး1000ပဲရှိပါဆရာ 1000ပဲရှိ ဟုတ်တယ်ဆရာဝတ်ထားတာကတော့အပြန့်ပဲဆရာဘောင်ဘီလက်ချိန်နဲ့လောက်ကွတ်နဲ့ဆရာရဲ့ ခမရဟာအတော်ဆန်းသားပဲဗျာနော ်ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဗျာတဲ့ဗျာဝင်ခဲ့ပါစီဗျာဝင်ခဲ့ပါစီနော်ဝင်ခဲ့လို့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်သွားခေါ်ပါမယ်ဆရာ ကောင်းပြီကောင်းပြီ ကဲဝင်ခဲ့ပါလူကြီးလူကောင်းမင ်း ဆရာရေအဲ့တော့ပါလာတယ်ဆရာရေအစင ်မင်္ဂလာညပါဆရာကျွန်တော်ဝင်ခွင့်ပြုပါ ဟောဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ ်ကဲ့ ဝင်ခဲ့ပါဗျာဝင်ခဲ့ပါအဲ့အဲ့ဒီမှာထိုင်ပါထိုင်ပါထိုင်ပါ ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟွေးအပြင်မှာကြက်လိုက်တဲ့နှင်းရလေးအစုပ်လိုက်ထွေးလိုက်ပဲဆရာရေဟာမင်းလေးဘူကစင်သိမ့်မယ်လို့ ดีน้ามาไว้ถ่ายน้อมาเสียอ๋อถ่ายมาก็เนี่ยถ่ายมาถ่ายมาอืมตอนนี้မျိုးကခုလိုဆောင်းတွင်ညပဲဆိုတော့ပိုအေးလာတော့ကောဗျာဟုတ်ကဲ့အရေးပါကြီးခင်ဗျာဩတကားလေးပြန်စီထားပြပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြီးတော့ကကော်ဖီလေးနှစ်ခွက်စားလောက်ဖြောပြီးတော့ကျေးဇူးပြုခဲ့ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အေးသူဘယ်ယူသွားပါမစရာရဲ့ဟမ်ဘုမာပဲငွေတော့တော့လေအဆရာရင်လည်းတတိချာချာအထက်ဝင်ကြည့် Okay. Tapi me, kamyalu ada mew di cili laut do. Di agama be cangjong lele, ekhanai mare. Siapa? Hah? Kau bui bui le juga le. Eh, okay. Lewa, zau le bau siapa? Kau mau, kau mau, kau mau. Yo, luji bui le. Lewa, kau bui bui le, zong zau le bau no. Okay. Zau le ya le, ni cili bau siapa? Jesus ya, Jesus ya. ฮะอเปนละกอบีบาเลยจีซะหมอฮะพาเพ็ดตัวละปูตัวละเตียปูตัวละหมอบ่าวเปียขะมะเลยอะเตยกองอ้าจีกองฮะดากะจึ๊ดๆๆๆๆเอ๊ะๆเจ๊ดาละเจ๊นูสีกะละเนะจะกะละป้ามาปาลิซะอะนังกะละมะซุงอะจะดาละมะกองบะลุตั้วออกมาละมะตีออกอูยาอ๋อๆดากะดีโลชิเลยลิจุ๊ดตัวเสียดอกกะลูกกองจีเลยดออะซาซอกกะละจีเลยเปีย ดีတော့ခញ្ញញ៉ាំမဲ့လောက်ရတယ်လူချင်းပင်ကလေးရဟာဟာဟာဘာလေးဘာလေးအော်ကော်ပီတော့ပြီးတော့ဂရင်းကျင်ပြီးစေးတန်တော့လို့ဇေယောင်းလေးခေါက်ထုတ်ပြနေတာပါအော်စေးတန်စေးကစေးစေးပြီးစေးခွဲလဲဗလားလှလိုက်တာတော့မန်နေလေးကိုဆက်လိုက်သိကောက်မှာပဲဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာ ดิไม่สวยยูยูเสียดันแค่ทาโลชิอุษาชาโยปอกตัวมาบ่เปียฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ยาบาพี่รู้เลยยาแม่สู้จุกก็บ่ดุมาห่อบ่เปียอยู่เปียครับเสียมะเนี่ยป้ายมาซะยิงป้ายซะล่ะ600กิเลยเทียอืมทําไมซาพี่มา600เทียเยอืมเสียอย่ามีลงว่าเลยอันนี้ล่ะโหตอนนี้ฟังว่าหลบไปสิเมทีเนี่ยหึเฮาดาบ่เลยเฮาดาบ่มนต์นี่บ่ว่าเลยสู้แล้วอ๋อเป็นลักษณะจิบ่ก้าวมาบ่เลยเปียอ๋อจนมีสิเอากาวบ่ไปบ่เลยเมียเปียฮะ บ่แน่เลยอืมดีมีอาลงอ่ะหม่องติหม่องวาดีอาล่ะจกตัวเสียตะบี้တော့ดีไม่แน่เว้ยอ่อเว้ยลิ้นๆจี้ๆอาลงเนี่ยบาดิเสียเลยจกตัวก็ลูกาวจี้တော့เมลงจี้တွေก็แลจี้ๆอเมียนอาก็แลซ่ำมาซ่ำดีတော့อะเดี๋ยวมาไม่สิครับเค้าเมียอาก้าวเนี่ยมีดีเว้ยไปเลยจกก็ไม่จี้ไหนจกหา ตะนี่ก็อลุลุปี้ๆเอดีญาจ้างเฉยอ่ะจุ๊ยกูบ่ายเฉยมั้ยจุ๊ยอนาอยู่มั้ยเปียซาผ่มั้ยจุ๊ยปัญญาสะคันยิ้นเจ็ดอ๋อเล็จเจ็ดมั้ยดิรอจุ๊ยเลลุละหมูกูอนอกเสร็จไม่ปี้สิจิมูเปียเนาะเอ๊ะดาเว้ยลักษณะจี้ยินเนี่ยเปลี่ยนนี่แหละมาล่ะคุเปียเอ้กูพี่อัญญังเลยตอกจี้ยินย้ายเทมาเนเนจังได้เดอยู่อ๋อเลยเสียอ๋อเสียกูนอกเสร็จลุละซันน่ะ จนเอามาลงว่าไม่ใช่หรอกเสียเสียเปล่าซะเนี่ยจุ๊นาเลยบาเลยเสียอะดาบิเมจุ๊ตัดพี่รออทูต้องไม่มียาเสียเปียแค่ตาเว้ยเปียพี่รอจุ๊อกุคันซ้าเนี่ยแหละอภิเป็ดเสียจ้าอย่างนี้เสียมิตรตาใส่เนี่ยตะญาญาตาพี่จุ๊กูกุญีไล่มั้ยลูกยงจีมิลูกอ่ะเสียอืมแล้วเปลี่ยนอายุตัดมาจุ๊บัวมาอเยจี้ซงช่องล้วยไม่ยาเลยอลุตะคู่ลักษณะท้ามิลูกอ่ะบ่มียาเลยเปียไอ้นี่ลงมาจุ๊นี่เนี่ย อเส้นเปลี่ยนหมู่ชื่อไม่ชื่อตึกรอตีจีนนี่บาเลยเสียเอ๊ะอดีโลตีจามาเลยเจ้าผู้โจตินซีมันขั้นวนเสียอยู่กุญญาตวินชะชิ้นแม้ส่งยามาบาเสียเอ๊ะวันแน่เถียเอ้ขะมียะมะแน่เปลี่ยนอายุตึกมาลงเอามาเลิกกะบะลောက်อเยจี้โหลดสู้ซ้ํามาอ๋อเหมียจี้ล่ะเสียเอ๊ะอะเตยชื่อเยแม้สู้ว่าหรอกพะยาเยเบลุเตยชื่อเยเลยเปียชื่อๆเปียวซ้ํามาเปีย ขมยากะบะตูโลเบกะซะเบลุผิดล่ะดาบอกบ่ไม่เสร็จตากะတော့นอกจั่นดิพี่เปีย ख़िमिया बियो जी ना रु, शिया बियो ने रा वो छे या का कता भी। हो बारे, जो हा, गनी न्यामा, ते बियो, से लो शानी वारे। ताजों, यो सागा, बेलो बेन्या, पोगे या सगारी, ठची रावा। अजावे में, नो जो हा, ये पमा, ठचे मकवा, ले पाने गे, छोले मुझिया, जो कोई मतवा वाओ। जो भी का सुबा रे या, दिलो वासे या। बेलो म्या वाले। जो ना में, को बाटवा। या कुबाटवा कुबाटवा कमियां ना मेगा कुबाटवा हो पाए कमियां जो ना में कुबाटवा वा ओ जिन्हें मैं यह मेरा मुबाउ ते ते चाचा कहीं ने कहने तो छबी सने कहीं नहीं अन्य मैं था ने मैं वा अन्य ने लोगा ने से आप हम लोग जी गुराई मैं भी रहा वा जो हा क्रिश्चियन तानो ना भी चंपु ते उबी में ते चाचा चंदा नहीं मैं वो है नहीं नहीं चाचा तुम क्यों कह रहे हैं ठावा ले ठावा ठावा कमियां ना मैं बोचू अन्य में पालू बाव लाये कैसा जाऊँ ना बियो बा ठीलू आसिया नहीं जाना ने आऊँ जा मा जी ताऊजी ने सुन तेरे माँ ये ट्रेस सुले निया मा लुटे आऊँ ना जाऊँ ने तो ना चेंज सिंबल बो ठीली वे ठीली बीजा जो शो में सोइने, अकु ठीका प्यारे, जो ये वेलों को भी, तीन साली बारे ये क्या में? कमिया का क्रिया बता वेला। हो बारे कमिया, मेरी माँ जाऊँ भी हुई, क्रिया बाला दे, जाऊँ ले जावा किसे या? तन्ना चेंशन बिपु, चेने लिहा, जो तो बमालू म्योरे माम शिव प्यार। ओके। डीलों का प्यान तेलू म्योरे लोले लोटा कमियागा चेंज ठारा रो हो पावी हो पावे सर हो तो पहलू गायो कमियाग चेंज सो ठारा वो लखन लाई प्ला हो लुगा ले लखन लाई पावी अली लुगा ले तदी खेले लुम्बा बूस याये तू नन्ना काऊ ने मेरों को आ तदी खेली आवा हो ला ताजों चोपियो ने न्यारी लखन आली वाली चीवी वासे आये डालो तो कुंजी गैले मौसाले कमिया चना लो जब वो मी पुणे पाया हो गया थे या धीमी गालो लिमा भेज या लिम्बू में कमिया लेफ्ट भी गले ने लेखना बिसी कोलो देगो अटॉची या मैं किन्हें से या से या चना लो शी खोले ना तो आवाज़ ये बोया हो गया हो गया के लाभियों को बैठा हो गये लो जब वो चना लो शुजा मैं कुबाटवा। ओके सर, क्यों बा? कमिया ते ट्वेटो, पूजियाम शिव। क्या? होला सर? तेजारे, तेजारे, तेजारे। कमिया लगनाले ठठा सिप्पी भी, पीरो। कमिया ये इंगले मुए तकरे को यू पीरो, युमरालो जी खोरे इंगले मुए का नाम यागो ट्वेटे निसने ने, ट्वेच्चे पी। ओके। कमिया हाँ, मने प्यान मने माँ, मामा मत दुया प्यार मामा मत दुया हो गया सर हो गया अदाबे में कमिया कंसाटा हा लखनायो कंसाटायो न्याने पाइंगु जाऊंगी रे दुए दुए कहीं या हो आमे सोये ना कमिया हा लेन्या खाया भी लोगे दुए प्यार हो गये कमिया लेन्या खाया भी हो गये ना उठे चे कमिया में माने कमिया कोई भो अच्छे में जाऊंगी बलू लेन्या कहाँ मारूं सियाये मन्ने प्यार मन्ने मावे होलू ने चूं ने आ तन्ना चीन शिंपी आ जालो में चूं मते वो सुन होलू ते भी है चूं मते वो ते में टावे ये तो जी लोनी रह सियाये आ मते वो भिया मते वो चूं आमा खाने ये ही टावों जुड़े भिया वो जो मावी सिया जो मावी वो नाटकू आ लाभिया में लाभिया बाहमिया ले बिया जीरो वा लाभिया में ने तन्ना चीज शिंप्याइ में तीसरा मा तू बगा लुबो टियो कोला में बिया कौन सी बो जो बो का ले लुबो टियो कोहुई सी ऐ लुबो नियो का जो तू ये शिंप्याइ मुमा दिया म्या डामु सी ओ सांगा जा आ मा बे ऐ लो तीसरा मा जो भी चारु टियो को ये नीला मिसुरू ले အတော့မပြုတ်ခြင် းဒီတော့ အဒီเจ้าလူတိမခံနိုင်တဲ့သဘောပါပဲဆရာရေဆရာကတော့ဒီမြို့မှာအမြဲနေမဲ့လူမဟုတ်လीဟိုဆရာပဲဒီနေရာမှာကျုပ်ပေါ်ဖြစ်အကူညီပေးပါဆရာရေနော ်စစ်မြေပြင်လည်းမဟုတ်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်တနတ်နဲ့ပြစ်ကြခတ်ကြတဲ့တိုက်ပွဲမျိုးကတော့အရှားသားလားတော်တော့လူလဲတွေ့ဘူးကြုံဘူးကြမှာမဟုတ်ဘူးကဲလိုက်မယ်ဗျာလိုက်မယ်ကျုပ်လိုက်မယ ်ဗျာဟာဝမ်းမာရီတာဆရာရေကျုပ်လကန်းကျိုးဆိုရတယ ်ချစ်ချစ်ချစ်ချစ ်ကဲဆရာအပြင်မှာလဲနှင်းနေမကြတော့ပါဘူ း အညောင်းပြေလမ်းလျှောက်ရင်ကျော့ရင်ကိုအလေလိုက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရတယ်ဆရာ ကောင်းသားပဲဗျာကောင်းသားပဲကျုပ်လည်းတနေ့လုံးဟောပြောရတယ်ထိုင်လဲထိုင်နေရတယ်ဆိုတော့အညောင်းပြေပေါ့ဗျာ ကပဲဖြတ်သွားကြပါစို့ဆရာနည်းနည်းတော့လှမ်းနေဆရာညောင်းဘလား အာကျုပ်ကတနေ့လုံးထိုင်းနေရတယ်လူပဲလမ်းလျှောက်ရတာကောင်းပါလေဗျာမညောင်းပါဘူ းဟုတ်ကဲ့ ခမ ्या ကတော့အာနာတာ ဘာလို့လဲဆရာ ကျုပ်ချီလန်းကကျဲတော့ခမမှန်လျှောက်တာတော့ခမ ्या မှာမနေ့မှီအောင်လိုက်နေရတာကိုအဲခါတော့ညောင်းသားဗျာခမ ्या ကိုငုံငုံပြီးစကားပြောရလို့ဗျာ ။ဩကျုပ်လည်းဇက်ညောင်းလာပါဗျာ ။ဟွန်း? ခမ ्या ကိုမုံမုံပြီးစကားပြောရလို့ ။အဒါနဲ့ခမ ्या တို့အဖြစ်ကဘယ်လိုဖြစ်ကြတာတုံး ။ ပြောသားမ။ ခမ ्या ကိုတူတူနဲ့လူရင်းပြောရမှာစင်လို့။မိမတယောက်ကိုယောက်ျားနှစ်ယောက်ကတပြိုင်တည်းချစ်ကြပြီဆိုရင ်ဟွ န်း?ဒီနေ့ကအကောင်းဆုံးနေ့ပဲမဟုတ်လားဗျာ။ဟင်ဆရာ ။ဩရီးသားလူလူတဲ့ကိစ္စလား ။အာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ရီးသားလို့ဆိုရင်ကျုပ်ဘုဒီလောက်ဖြစ်ချိန်မှာဖြစ်မှာ ဒါမြင့်ပါတော့ အခုတော့အချစ်တွေ့လို့ပြောရမှာတဲ့ဂုံသိက်ကအတွဲလို့ပြောတာကပူပြီးမှန်လိုက်မယ်ထင်တယ ်ဟွ အချင်းချင်းပြောရရင်ကျုပ်မိမကိုလူတယောက်ကလာပြီးနှုတ်ရဲ့လား အာဖြစ်ရလေဗျာဒီလူကဘယ်ရလဲ ကျုပ်ငယ်တငယ်ချင်းပါဆရာငယ်ရဲကအင်မတန်ချစ်ကြအင်မတန်ရင်းနှီးခဲ့ကြလေတငယ်ချင်းဆရာရဲ့ ဟာဘယ်လိုလူလဲဗျာတစ္ဆာမဲ့လိုက် ဟုတ်တယ်ဆရာအတင်းနဲ့လဲငယ်ငယ်ကကွဲသွားလိုက်ကြတာသူလဲသူ့လုံနဲ့သူနေရာကရောက်ပြီးမပြေးကြတာပဲ အ တနေ့ကံကြမာကဘလို့ဖန်သီးမှမသိပါဘူးဆရာရေ ဟေးဟယ်လိုမိုင်ဒီယာရှော့တီဟေးငဘူးအမလီကွာဝင်းသားလိုက်တာမင်းဒီစတိုးမှာဈေးလာဝယ်တာလားဟိုက ်ဟာမင်းချက်ဟာဟာတိတဲ့မင်းကဘယ်ရောက်နေတာလဲ။အာပြုံးနေလိုက်တာကွာ။အေးငါစားစရာဘူးလေးခွက်လောက်လာဝယ်တာကွာ ။အေးငါစစ်တပ်နဲ့ပါသွားလို့မင်းနဲ့မတွေ့ရတာကွာ။အ ေးဟုတ ်တယ်။တက်ကထွက်ခဲ့တာတပတ်လောက်ရှိပြီ ။တွေ့ရမှာ ။အေးမင်းကမှတောင်ကြီးပြန်ဟုတ်တယ်ငွေချင်း။ဟေးတ ောင်ကြီး ။မင်းငါမေးအောင်မယ်။မင်းငယ်ငယ်တုန်းကလို့မစမ်းရင်ငါကြီးတွေနဲ့ရှောက်ပြီးနောက်ပိုးသေးတာကွာ။ ဟာကွာဟေးရစ်ချက်ဒီမှာဘာထွားကွာဘာထွား အ ေးအမနော်ဘူးစရာမလိုတော့ဘူးအလားဆုံးချုံးဆုံးဆိုတဲ့မိမနဲ့လောကီနိဗ္ဗာန်စံနေပြီတငယ်ကြီးရ ဩဟာတဲဆူရစာကိုကွာဟင ်အေးပါအေးပါအေးပါ ဘာထွားဘာထွား ငါစာဆူနဲ့ညီမညီဒီညက်နေတို့အိမ်မှာခမင်းလာစားပါငါသိပ်ပါလေတငယ်ကြီးဆက်ဆက်လာနော်မင်းကြိုက်တဲ့ဟင်းနှစ်ခွက်လောက်တော့အနည်းဆုံးပါဟေ းဟေးဘီယာလေးပါလေမင်းအိမ်မှာရှိရလားကွာ အဘီယာတော့မရှိဘူးတငယ်ကြီးက ဟင ်အတရပဲအခုမှဝယ်သွားမှာ အေးအေး โอ้วิสกี้ย่าเหรองาไอ้มาอะซุงซอลุเอลาเปี่ยวล่ะเนา ะเกดาลินซ้าเสียอะไรတော့อาลุเปลี่ยนสินไปอศีเนี่ยมั้ยดันนี่ยูตังเงินจีนอ่ะอเสตมะล่ะหึมูลายันล่ะส่วนเนาะดอลลี่ไม่ใช่ผู้เนา ะนูนูดาเรนโนตูอ่ะลูจี้ลูกก้องว่ะ อ๋อ ดอลลี่โดโลอังกฤษว่ะเว พี่รอแลลิดาลลี่เนี่ยตังเงินจีนเนี่ยยอบีใต้ไม่ตอกอ่ะอูเนาะน้องดาลลี่เอ๋ลูก โอ้ดอลลี่ไม่ใช่จ้ะสู้ดาลลี่เบรงอ่ะหลบผู้โนโ ลเอ๊ะถ้าจังดอลลี่ฉิอ่ะติล่ะดาลลี่ตะคาตะลีลิดาลลี่โหตูเมียนี่ขอตะลูกูกูลูกขอไล่ฉินเนี่ยติล่ะ ดาบิเม่ดอลี่อ่ะขอนี่ไม่จ่าတော့ရှင့်နေတယ်โอ้ขอจริงๆขอပါဗျာหึกูโกโลขอจริงๆกูอือๆมองหนูตะลุงเนี่ยขอจริงๆกูอ๋อใจดูกูใจดูกูดาลิหนูบ่ใจดูกูใจดูกูดาลิหนูบ่ใจดูกูฮล่ะဟုတ်တယ်ดาลิดาส่วนดาส่วนปุตตุตุเลยละขอมั้ยลิหึบ่ลุบ่ลุบ่ลุเตลิดาลิเนี่ยดาลิอ่ะคลีเลหลูเนี่ยชิเสียกาวเนาะ เซมซูเน่เนาะดาลิงเนาะโอ้ดาเซซูเสียมาหมดดาวยาดาลิงโอลีดอลียาฉิตูลีนูอภิเน่แลฉิเตกะซ้าเสียอายุคลีหลูเลตะเก้อูฉิไตฉิเตฮ่าเอ้ยดิลาบีดาลิงเฮ้ไอ้ชิเตียวลาซากะกาตอกหวยตั้วฮ่างาตะเงินยิอิงยิอ่ะไต้ค้านาบาลากว่าหิ very nice ดาลิเอ้ยดากูตังเงินเล็กๆกูสนีเนี่ยไม่ยาหรอกนโกอ่ะดอลีอะกูတော့ဟိုဟွာဟွာဟိုมิสซิบาทัวร์อ๋ออ๋อโอเคဝင်တာပါတယ်ဟိုဝင်တာပါတယ်ဟိုဟိုလေးဟိုငငယ်ကလေးကကွဲသွားကြတာ မနေ့ကမှတောင်ကြီးစိုးမှာစစ်ကရက်နဲ့ကော်ပရာဘူးဘောလစ်သွားဝယ်ရင်းနဲ့ဟိုဆုံရတာနဲ့ဟိုတငယ်ချင်းကခမင်းသားဖိတ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒါလင်ဒါလင်ကလည်းပြောပါတယ်အင်မတန်ချစ်ကြတဲ့ငယ်တငယ်ချင်းနေတဲ့ကဲကဲဒါလင်ဟင်လေ့ချင်တဲ့အေးစစ်စကားသွားပြောသိလားအဲ့ကြောင့်မအောင်ကွယ်ပြောရင်မကလေးဘာလေးသွားပြနေမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလင် ကစားပြီကျုပ်တို့ရဲ့ตายาละလဲအင်းအောင်စုလေးထဲမှာလက်ချက်ဆိုတဲ့ဂျိုဝင်းမလာပါပဲဆရာအင်းလက်ချက်ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလို့တခါတလေရချားဆိုတလို့အင်းကိုရုတ်လောက်လာပြီဒေါ်လီနဲ့ရင်းနှီးချင်တိုင်းရင်းနှီးလိုက်ကြာတော့လဲကျုံးမျက်စိလေးမှာမကြည့်နိုင်မရှိရဖြစ်လာလို့ဒါနဲ့လက်ချက်ကိုနောက်ဆုံးဖို့တတိပေးပါသေးတယ်ဒါပေါ့ဗျာဒါပေါ့ဟုတ်တယ်လေဒီကိစ္စမျိုးကအခါတရာ မားကြီးနဲ့မားနိုင်တာမျိုးမိမအိုလည်းအပြစ်မတင်ပါဘူးလေအဲ့ဒီလိုကျုပ်ကစိတ်ကောင်းမွေးပြီအေးအေးစစ်စစ်ရေးပေးပါရဲ့နဲ့ဟင်ဟိုငနူးကကျုပ်ကိုချေမှန်ကပြန်ပြီးပက်လိုက်ပုံကဆရာပဲနားထောင်ကြည့်ပါဆရာရဲ့ဟင်ဘယ်လိုများလဲစိုးစားမအောင်ဘယ်လိုလဲဒီမှာကိုပါထွားတယ်ခမည်းမိမဟာလေးကျုံနဲ့မဖောက်ပြန်နဲ့တခြားလူတယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်မှာပဲတဲ့ โอ้บาผิดหลูแล้วสรอกขะมียหลุนย้ําไม่เสร็จหลูปุหลุหญักกะเลผิดๆขะมียไม่มาตอลีอ่ะตองๆมองๆชั่วๆละละกระเบียใส่จี้สรอกขะมียเนี่ยบลูมาไม่ไล่ปุขะมียโตตั้วพี่ชอกตั้วอยู่เว้ยเมียละตูรวยพุยีเสียจี้ขึ้นเลยเฮ้อนั้นจิตใส่จี้โหเหมียวกะเลตะกองตะม้องนี่จี้เล่ายีเสียก้าวมาบ่ฮู้เว้ยอือ ဒါကြောင့်ကျုပ်ကတော်လီကိုတနာလို့ကာမေတုမိစ္ဆာဆိုင်ကံကိုကျူးလို့ရပါဗျာတဲ့စိတ်မရှိပါနဲ့တဲ့ကဲကောင်းနိုင်သီးလားဆရာကြီးဟွန်းဟွန်းတော်တော်အပြောပက်ဆက်တယ်လူပဲဗျနော်အဲအဲ့ဒီတော့ကျုပ်ပါလို့ရမယ်ကျုပ်မိမအောင်ကြာခိုတဲ့ရက်ငါးပေဆယ်လက်မှရင်အုပ်ကြဲကြဲဘလကောင်းကောင်းကြာခိုငနေအောင်သူသေးကိုသေးဆိုပြီးတနက်ချင်းရှင်ပြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရလို့ရပါဆရာကြီး ဟာဟုတ 哦，是呀。 呀。 啊，那就住这多少块呗 ？OK。 几千，九千不？ 嗯。 要不啊，是呀，我嘛是要问嘛。 哈。哎，你个来带几把来的？看明天了，没来图表。 哦，就个了，阿公啊，对了，我呀，就没嘛个了，拉拉爸爸，匆匆忙忙。做娃鱼呀、啊， 嗯， 都老亲母了，一个母三公里路，三个的王米都往外边。你有事呀？ 哎， 你那个胖妹夫吃不来没？提前说，因为你说，这要么洗了嘛抹布，就没嘛道理，这要洗了了，都老胖妹呀嘛吧？ 嗯。 ดูมาไม่ใช่หุ่นเนี่ยดูได้กูบัดทวายเฮ้ยฮะโอเดียเสียเองโอเดียพาจาระกามาเลยตอกเราจีกัดทารุบาละโอ้ย่อมาเสียตอกเลยตัวสิ่งเราพูดไม่ทันว่าหงจงยันหนึ่งมีรัวกูพาบีตอกเรากาเลยขมยาเล็กคนเดียวเราไม่เนี่ยดากูเป๊ะเป๊ะเป๊ะจุพูดไปบ้างไหมบีฮะฮะกูบัดทวายขมยา ตอกเราจะมาสายได้อยู่ยกไปเลยมั้งเอาฮู้ล่ะไปเสียไปไอ้หมอจะมาพัชยาบ่จะมาเสียจะมาอ๋อจู่ก็เสียเต็มมาบ่น่าเสียละแต่แค่ว่าฮ่าลีก้ากันเลยก็โอเคเนี่ยบ้านเนี่ยเนาะโอเคนี่เสียดาวไม่ใช่ว่าล่ะกูบัดทวายเอ๊ะตาจู่มีอะไรดีบ้างตุ๊กเสียพันลีบีอะไรไม่เสียฮู้ล่ะตัวตาตาเยี่ยขึ้นกันยันน่ะนี่จีน่าเสียเฮ้ย นี่ก็เบียมีขลุกเลยพูดไม่ว่าองเสียเจ้าเล็บเจ้าสาวเลยเจ้าอยากอะไรพี่ไม่มีดาวไม่มีเนี่ยถ้าเจ้ามาพิจารณาเลยชอบพี่กูน่าบ่เสียเลยเสียอะไรเบียฮะเสียอะไรเจ้าพูดไปบ้างได้ละละละที่เอ็งมีขลุกดีก็ดีมาละเขาบ้าเลยเสียเสียปลาไปมูระบ่นู่นมองเข้ามาเจ้าดีโอเคสักการ์ลูกเจ้าลูกคงเลี้ยงสิ่งที่ไม่ได้มาเลยเกี่ยเสีย ดีสุภาพมาทั้งมาเสียเจ้าดีสาลีพัจจิเลยอุ้มใช่เลยเดี๋ยวนี้เช่พัจจิจะมาอุ้มเสียตามยาเลยเปล่ายาเสียยาพัจจิจะมาอืมงับปุ๊บเฮ้ยลูกจะมามีได้งับปุ๊บเมียจะน่าเชื่อเชื่อพี่ผู้งาอุ้มน่าเชื่อมีไหมงาอันนี้เนี่ยเมียเราลูดามสิลูกจะมามีได้กับผมจะน่าเชื่อเชื่อพี่ยามาเสียเด็กกว่างานอะไรเนี่ยคงจะยามสิบุ มังอะไรไม่รู้กองจะเข้าเนี่ยแต่น่าเชื่อเชื่อพี่ผมรู้บ้างเป็นยามาเวทด้วยชีเราเนี่ยไปกันอะไรไม่หาบอลลูนหรือเล่นตัวไม่เข้ามือไปกว่าถ้าเจ้าเนี่ยพี่มันเนี่ยแต่น่าเชื่อเชื่อพี่มันยาวงามละรบมีไม่มาดอลลูเลยงาตะขาเรียอยู่ว่าบีริชาร์ดเก๋เป็นลูกสาวกันเลยงั้นนู่นเลยตุ้มยามีมาเดี๋ยวจะโคตรดีดูกูเลยประมาณมาขั้นสั้นดี จุนี่ยามาเสียละสุยไม่รู้ลมเลยเสียไม่รู้ลมเลยฮะเจ้าตาสุดีลูกกาวมิวกูยารุ่นยันไล่ชาบีตามีมาเลยเสียชาวเสียเสียชาวจุเลต้ามาวะได้เสียอืมตามีมูนีร้านเนี่ยเสียเงินบุญสกาวไม่หนีเลยจุเสียเบบัวยอยคู่ที่จุบัวเสวุนซาสวะแต่ชิลุนไล่ไล่ยอยกูนี่เบิกเลยด้วยอืมดีสาอีกลีรอ ใจจ้าต่อใจสระหากาบุยมนหากาบุยมนเดลอนในบ้านหากาบุยมนเดลอนในบ้านอุดาวตาวมาเมื่อสิงหาลูดาอาลงเมื่อสาดูขอจ้าบ้าอืมเจ้าเย่บอกด้วยเลยอ่ะปัจฉิงลีตเอเอเนี่ยเตจะตีสี่เนี่ยนี่ว่าอู้เนี่ยเจ้าดูอุดาวตาวมาลูดาเลี้ยงอาเช่าเนี่ยเราสี่เนาะ ขมยาดีลูตเชงโอขมยาคู่ที่มันไม่อยู่เดียวมันไม่ได้เลยตัวมันยังเก่าเนี่ยลูกเบี้ยเนาะเลยงานนี่เบี้ยก้ามาเลยเสียคนนั้นนี่ดาวชีบีคนนั้นนี่ชีบีดาวชีมาเจ้าโน้ตนี่ดาวเนี่ยเลยแต่ยามาพวกบ้าไม่เล่นใช่เนี่ยลูกเลยงับบุเลยอ๋อฮอบบี้ฮอบบี้เอออันนี้ก็ไปสิโก้เลยลาชกกันมาจับจ้าโน้ตอุดาวดาวตัวบีอันลูกยังได้ช้าละลิเสียมาสิอ๋อฮอบบี้ฮอบบี้ฮอบบี้ ได้มงสังลีเสียขมยาอยู่พันนี่เด้ยามน่าลักษณะจันจีบิโลชินชอบเปลี่ยนไก่หมูจู่ก็เปลี่ยนเป๋บ่าวเนี่ยเนาะ พาพี่บาบิเสียพาพี่บาบิจนนั้นลูกเป็นดาวชินชินจีอดีตเป็นป้ากว่าเลยเสียถูกแล้วเมียเมียยัยเมียเมียพี่บาเสียจนนั้นอดีตลักษณะวาดนาโอริกาเลย ตะมึดละมึดละเสียตะมึดละมึดละเสียเยตะมึดละมึดดาเอเปียขะมะผัดจิโลลวยกูชินเล่นเนี่ยส่วนจุ๊กเยียจุนับปีหอกแกเสียจุ๊กโกไรจูซาปันซาเล่ลาปีอะแต่มวยวันหยองปิ่ดเปญญาสรดิปัญญายักกูเล่ลาได้อาคามาตุ่ยอ่ะจ่มยะได้อะแค่แค่ดิโกหอกดีซาอ้อมมาผีชินทาได้หอกแกเสียหอกลวยๆเนี่ยมัดมีอ๋อสีมันทาได้หอกแกโอเปียอ้อนหนองมาเป็ดเดลูมะหุโลชิยเนาะ ตะคอกผัดอยู่เนี่ยกูไม่มีเสียหอกแกๆดาဖြင့်หอกแกดีวิมนะทุกข์ลักษณะสาวกูเปลี่ยนไปอูหอกแกใช่เนาะหอกแกอะคู่เว้ยยีปี้ได้วัตถุชีกูผัดปี้เวบันไปซ้ําหมองเยบ่อีอ่ะหอกแกหอกแกย่อๆๆๆหอกแกเสียลักษณะจังจนตั้วอยู่อุ้มเสีย ดาวดาวมามึนสังขะหลุดาอารมณ์มาสาธุขอจะบาสาธุสาธุสาธุอีโลปิวาโกกุตระจังอลุศีโนเยเอเมียตะช่อไส้มรีหาปอกว่าเสียยาฮะมึนสันเลอเหญะเลวีโยจี้สีตันเลจาทุตะเปียวทุตะเปียหอกแกเสียสาธุตะคาเนี่ยแกอันจะเวเสียอันจะเวเสียมิ้นเถิงครับหอบพี่หอบพี่ ไซมุกก็เสียแน่ๆเองง่ะตองจี้ก็ไอ้หลุมหมดบาตาลานาเกเกปะเปลี่ยนไปมาวินวินพี่ว่าเสียฮะญาจี้เฉยไม่ตอบดุบาเลยจี้เลยซ้ํามาเย่บ่เย่บดุมะแลไม่ติดอยู่เปียบงจี้จ้องมาเล่บาเสียตะโบเนี่ยไซด้าเนี่ยซนซานลูกขันหุบแต่เสียเฮ้ยตะแกวินแกเลยวินแกหุบแกขะเหมียววินแกว่ะหึเสียอิงจังก็เลยมีอะเน่เลยดา 本地饭我没听吞吞没啦， 问嘞，老板买了谁不低级呢吧？鸡吧鸡， 啊，嗨喽，看伢帮没钱，我倒不来。哦，白皮钢包呢，白皮龙筋呢，他没有嘛呀，看伢低呀。 好， 变形啊，土家里头，就当脏脏脏撇多来。 好个天呀，给我端么啦，看伢。好不好意思呀，就给我端吧。啊，古罗。 ตัวเราเส้นพี่นี่บีเลยอ๋อซินซินเปล่าอ่ะเนาะยะติบ่เปียยะติไทมิงเนาะบ่ไทมาไทมาไทมาอ๋อตองจี้ลงอ่ะจုတ်ไถ่แกเด้ไทงกองปุ๋ยเลยชิ่นนี่เด้โหจုတ်กูดาแท้ตะเยชะๆไม่มีเลยเนาะอ๋อจုတ်อติเด้มาขะมะหลุหลุ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ဘာသာဝင်ဆို ဆရာမှန်ညံတော်တော်ကောင်းလားပဲကျုပ်လည်းကျုံမင်းမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျုပ်လည်းဘုရားဘာသာပြန်ဖြစ်သွားပြီလေ ဟောသာဓုဗျာသာဓုသာဓုနေစားမအောင်ကိုပါထွားရဲ့အခုခမ ्या လာတာအလေတက်တက်လားဟိုတကားတော့ကလို့ညာကြီးတကောင်လက္ခဏာကြည့်ခိုင်းအောင်မလို့လားဟမ်ကြော့အမောပြေလေးတောက်လိုက်ပါအောင ်ဘာလဲဆရာကော်ဖီလားကျုပ်ကရေသိပ်လေဗျနေလွဲညသာမစားဘူးဗျဟု တ်လား ဆရာကော်ပြီးတော့မတော့ချင်ပါဘူးယာနိုးစီနဲ့တကြားမပါကော်ယူမုတ်ကလည်းချားချားတနဲ့တော်ပါဗျာ ရေလွဲချမ်းပါတော့ပါရေသိပ်လည်းတော့နိုင်ဖိုးသူတော်လည်းစောက်နိုင်တာပဲဗျာ ဟာကျေးဇူးပဲဗျာကျေးဇူးပဲသမက်တွေပါလိမ့်လက်စောက်လို့ရပါဗျာရှင်ထိုးဆမ်းပါအောင ်အော်အလူခန့်ကလည်းတင်စရာလျဲလကိုရှိတ်ပါတယ်ဗျာရှိတ်ပါတယ်ဟောဒီမှာท่านเลียบูใจกะหลอกซะย่อเสียย่อๆอย่าเตยซะๆแ ม่บาทะญัดดูเลยเปียเสียอ่ะนัวซะแล้วทะญัดดูเว้ยบะซะแท้มาจ้างเลยช่าเลยตาเสียเ อฮะเบ้อ่ะล่ะนัวซะแล้วทะญัดอ่ะมั้ยล่ะกูบ่ทวายเม้งหลุดแต่ทะญัดป่ะเปียเม้งหลุดแต่ทะญัดเปียเ สียก็ตุ๊กอะวะซะตาเปี่ยงဒီပဇာကညင်းကတော့ဟိုအတိုင်းမဆရာဟိုအတိုင်းမ gain ကျုပ်လာလဲကိစ္စကတော့လက္ခဏာကိစ္စပဲဆရာရေ ဘာလဲလက္ခဏာကြည့်ခိုင်းအောင်မလို့လားတော်စားမှာဗျာညာကြီးတကောင်ကျုပ်မကြည့်ပြရစီနဲ့ဗျာ မဟုတ်ဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကဆရာလက္ခဏာကိုဖတ်ချင်လို့လာတာ ဗျာဖရာရေဘလို့ရစဲ့လေမူကြမူရေကူသင်မို့လာရလားဟဲ့ မဟုတ် ခရုပ ်တော်တိတော့တယ်ဗျာဘယ်နဲ့လဲဗျာကျုပ်ကလက္ခဏာဆရာပဲ။ဘယ်နဲ့ကျုပ်လက္ခဏာကိုဖတ်ရမှာလဲခမ ्या ။ဟုတ်။ ဟင်? သိခင်ပါဆရာ။ကျုပ်ဘလောက်တတ်နေပြီလဲဆိုတာသိချင်လို့ပါ။အဲတစိတ်ကလေးဆရာလက်ကိုပြပါဆရာ။ 几天没来 的？哦，看那边嘛，那边，这边，这边，老道几斤嘞？花三边，给要，好的嘛，几几几几？ 给，咋地啦？谁家老师傅多呀？要我几斤？谁家是啊？米龙的破了呀？ 嘿，老来呀，三斤呗。大家都骗来呀，人嘞，啊，三斤呗。 对呀，真的是我读书你来了，好的人马保安的，我就先拿来两张脸变的。哎，第两张脸说嘛嘞，现在回路一个人的关系的。 嗯。 哎，你们大理啊，都到天香里了呗？ 哈，好吧， 好吧嘞。人们那都看来看那江苏的，好的嘛，也比多吧一点，可能要带好你嘛那边， 哎。哎，比如。先生拉稀的你我来叫牛总把人来说得回来谁要是妈妈家庭要用你了呗 哈喽好吧呀好吧我那个人啊呗多当初的不会让妈妈拉别多了那我来说得回来呀吧呀 哈那好的铺子多吧啦那好的 一岁吧也不啊不要铺子多吧妈妈 妈的吃鸭鱼 比如别也哭得不理呢你跟你鸭来没得 哈喽喽喽看你来看那好朋友带来什么来的 好的朋友 别也不来你来看那的嘛把他来的进来楼帮我把他也 好你两张里了你看你们的麻烦谁告诉你这个名字两张里边 哈哈哈哈嗯就来看那些也没几条牌的谁告诉你这样撇的两张也来看那嘛谁能保护呀 没来没来没来不要把谁也 慢了慢了宝贝啊来看那嘛妈爸叫我就能够表你了吧 比如好你南疆啊你们表准南疆 没理 哎第二个南疆里了两米对了南疆表今天你们呢谁让你们表会变对了没 了那别打理个妈妈的表你们表准南疆的哈哈哈打来嘛拿呗，给。谁撇打的好啥毛？谁撇的？ 谁撇的？谁要那个哪家？刘家娘嘞？是你妈妈有钱的爷爷嘞没？我这个家伙，皮也不多呀嘞。今年不生苏州米嘞。 哼哼哼，你们给我拖。 别话谁呀？ 他们家哈那个哪嘛毛皮？他们家呢就那么对的，可能那对嘛？他们他个他们家边边坦然露开来听呢。 大伯是呀耶，就个茶楼嘛，楼上没洗澡了呗。到里来对比，日前来对下比。 呀， 就来一对片的比。 说啥嘛我们呀？哎，你给啥的？我最近来打的呀。他们家没买过家库的，日前说的也讲过，他们家变对的了。 对大伯是呀耶，就来这那呗，日前哈对下了不？ 啊，别那嘞。他们家表红里头啊，他们有一把拉的，嗯，一路家口嘞，我那是吃过，他们家在哪里路拉的，嗯， 在哪是呀不是呀耶？ 八皮路那边。 就提高桥里的，在你家里的。 好啦。 别那对哟，爸妈妈我表了呗，在那那别桥里的，其实啊，对呀，谁有你呀？多蛮那宝贝啊。 嗯。 都来咱家我两那辈辈，就够两个下来。 好啦。 你看我阿妈没修呀？你看你俩了，你家小弟吃了啥多？吃不个嘞？也才拉一拉乖的，我记着了，弄大皮的。哎，你说，就个没把我收入上来了，没得个，不过弟弟那批的没有，大奖也没得，我带去的。 好了， 大奖嘞，爷爷给的呀，没有，我家看那三个脑壳鸡在盖的，嗯。明谁输了对你，那代表的。哎，明这个谁输了的，看这边了嘞，那个没有处理下边哟。他鸭子别挂，明天对路，他们咋陪着人家的？哎，人家个，都把皮给夹着。 นี่ว่าอ๋อกูว่าทวายไม่ตันหน้าป่าดามีรู้แล้ววนตัวบาบีดอลี่ถ้าแล้วกูบาบีโลเมียชิไม่เปียละโดเหอะไม่เสร็จลงอ่ะบาบีโลมองหน้ามาดอเลยโลไม่เปียละเลยโหเฮ้บาบีโลอ่ะมางูไม่ตีหูผิดตัวเลยอ๋อเตดี้ซงลงอ่ะชื่อซุแม้ซุปิสิเลยมีรู้อ่ะอกงแล้วจี้อ๊อกสวยเรมิวรีอ่ะเลยทอกๆคังอ่ะไม่ลุกจานเลยดอลี่มาอดอทุกข์ยากกว่าเลย ชิวมามีอันดีบัติยาเลยก็ชิมพีเนี่ยยังนี่ชิวอะไรสิเทวไรตัวดอลลี่มาอากูไม่รู้เนี่ยรู้มิสมาเรสเรียกพี่ยามุ่งใจไรตัวที่บอกว่าพี่บังอาชาสวยมิชิมิวมิชิตกังช่วยบอกว่าใครอยู่ดีจ่าลินเนี่ยเล็ตเข็ดรู้คุมาอากูชิมาเรียกพี่ว่ามาเล็กเฮ้ใช่หรือดอลลี่เอ๋งาตาสิเนาะ ที่เราไปขึ้นมาเลยยิ่งส่งเข้ามาสู่ลูกยูดีเอาไว้สิละเกี่ยวกับกูเองกูมาโรวันนี้มันนี่มาเลยโรเนี่ยอีเลนี่ได้ไปพินัยเบาคุณเลี้ยมจะมาจะลาบ้าไหมกูรู้พี่เอามาทาเลยตาท้อนี่ก็ตัวงี้กูรู้ตั้งแต่ที่นี่ไปหาขณะลาอยู่เนี่ยมาหุบไปตัวเราเนี่ยจะมาเรื่อยๆแค่จ้าก็บ้าแค่จ้าเลยโรลี่มองหน้ามาลูกพี่เอามาทามีเลยโร ถ้าเลี้ยงตัวเองจะมาเลี้ยงสุวาดีเลยเฮ้ฮู้ล่ะฮู้จ้ะตู้เปล่าอยู่เส้นหน้าจีเลยลูกอาปูรออุวาเล่ตัวมาบ่ล้านนี่บีล้านนี่บี แกแกเมียอยู่ที่ตู้แล้ว ไอ้หนูอาหารีแม่มามีบีเนาะแม่มีอยู่แล้วตัวนี้ตรงทุ่มเอาหน้ามาที่รถตัวทุ่งนี่ได้กูมาเต็งอะไรไม่รู้เนี่ยซูซานจะรู้จีบีว่าโอ้แม่ขอโทษตัวเลยแม่หาตัวเองเจ้าหน้ามันตีท่านเนี่ยดอลลี่เนี่ยงานเนี่ยหาจะยังมังกี้บอยมาในยาดงอ่ะจะมียาพิเคจาระบาลุน่าไรมีเลยเอ้ที่รู้เลยน่าไรอยู่ ไม่หาจีเจ้าทบว่าเราได้ไหมงานในดอลลี่เนี่ยฮะไปรูปีจะมียาพิษไหนมาไม่เลยกว่าไม่เสียงหาจีว่าโอ้ตัวมีเนี่ยงาไม่เนี่ยฮะนี่มาเย็นกว่าตัวมองหน้ามาเย็นนี่สิเลยฮะที่เดินมาจ้าโย จุลีจุบีกว่าที่อาเช้าเช้าเลยตัวเราเอาไม่มีเลยเสียจุมาบ้าวิสุราตีลิตาเนี่ยตัวเองเนี่ยบาลูยามันติดพี่นี่ดูเฮ้ยเชียร์ตัวมีไอเทียร์สายตีอัดทุบีตัวบาลาดูตั้งนานมาจังซาเรส่งเย็บีเลยมาทุ่งชาติพี่ก็จะกูเล่นไม่ใช่ล่ะตัวเราจะพูดเลยที่สายก็กูที่ชายาติงท้าวกว่า ที่สายว่าฮะไม่รู้อภิษฎังอ่ะฉันรับไม่ได้สายว่าเป๋เอ้ยรู้จักบีจุดที่กูตุเรนเนี่ยจีรัตุเรียนบุบีตรงตรงลีเนี่ยดอกกัจิวสุขะตัวชาเลยจ้าตันติกงสิทธากงเนี่ยนี่จะบ่าวไปบ้างนี่สามองกูบ่ทัวร์เองดีวิชาสุเรกงเนี่ยขมยามีมาทัดปีจ้าฮู้ล่ะ ขมย่าเองก็จะลาลงอ่ะตัวเราไม่ใช่จ้าเราบอกเลยเอ้ยเอ็งมาขึ้นกองน้ำเสียเองไปรู้ผิดอะไรผิดจะเตะวิมาตัวตั้งใจมองในตัวลูกเพื่อมันตีได้ดอลลี่เสียไปแล้วป้องนี่จ้ะยิ่งมีอะไรผิดตัวเราเสียเองฮะแล้วสามองเนี่ยแล้วสามองดอลลี่ไม่ทำมิสมาเย่เต้นพี่ลูกว่าจิตตัวรักคนอ่ะ เฮ้ยมอเร่พาเล็กกว่าพี่เนี่ยอายุจีเดียดอลลี่เนี่ยแม่ลูกพ่ออีเอเดสตามพี่ลูกน้าอุ่นพ่อใครไล่เด้เฮ้ยมามีเนี่ยมาเก้าหัวละ เฮ้ยงาเราไม่รวยบุรุษเทนเน่เอเดสมามีบ้านมาลาเบ้กูไล่แค่เฮ้ยกูมาทัวร์ก็ตูล่ะงาสาพันนี่ต้องไปทัวร์ตัวมามันตีบ่าวไปจอมาไปหูตัวแม่ลูกพี่ได้เจอหรือไม่หูคลีลูกบ้าไปกว่า แต่พี่เอเชียกังกูมาแก่บ้านละก็ เสกันนี่อ่ะที่เฉิงสุปยางกုံยะบิดอลีแลตู่ไม่ช่าได้พูอ่าคิดซะไม่ใช่อูเลยอโจจองซาตะซองเยบิตะกาจะมาญัดเข้มาบ่ตลอดจาขี้เวยี้ตั้วยามาตู่โกนุ่มไม่เสร็จลูกจะพูดอบ่านี่อูมั้ยโอ้ยี้จิเดซูกว่าตองยี้เนี่ยเมียวก้าม้องจังยะเน้ดาบ่หูเนียวคณะซองซาตะซองเยบิอวยคลีตองลีซองลังแท้ไหลอูมั้ยตะคานี้ไล่เข้มา ตุ๊กก็เลยตรุกูทินเลยพี่ริชเนี่ยตะนาชิ้นเสียงปิบุเชิงนี้เสียสิลานี่ล่ะอูบ้ามาไม่ติดชาเลยอเป็ดแม่ตอดีล่ะนี่เข็นจี้ซ้อเนี่ยตะแมงกระไม่หมั่วไล่ตั้วบ่าเนาะโนเอริญาก็ขะมะเนี่ยจุ๊กไล่แข่ตรงก็เลยตุ้ยอะไรสาก็รึชเยกระสาล่ะหุ่ดบ่ล่ะอีลีเอล่ะก็ริชเตบีตะเงินจิงก็เปลี่ยนเปล่าๆตีอ่ะล่ะ เฮ้ยเจ๊ฮะก้าบ่แลอวดติดตาดิบาดิเนี่ยเบ้ตั้วมาตรงกว่านี่แหละก็มาตะไงจีนเบิกกะตันยูดาซองยောက်ล่ะแหละตะไงจีนเฮ้งากูยางวงอี้ดีซิ้นมะโลกว่าฮะถ้าเพียงงาเฮ้โหไล่ฉินเนี่ยกว่ายามล่ะยาบ่ได้ตะไงจีนฮะถ้าใบแม้ดอลีโดบาทวาโดอิงกูคณะวนนึกเสียเอาเมงาใบมาตะนิดตองจามากว่าฮล่ะบาทวาโหงาจีซ้าท่าดาเปียงเพียเอาเมเอ้เลยเวมากว่างากะอี้จีดามาหมอกดา เก้ดาสุล่ะก้าบ่แต่ เอ้เอ้ ดูมานานพ่อมาล่ะเฮ้ดีเฉยซอยอาเสกันเนี่ยเปลี่ยนกุญญะไปเลยตรุ่นเลยไม่เอาหรอกสิมาบ่ฮะบะดูมาไม่ใช่จักอูทีเนี่ยหุ้ดดิลิเมียเบ้ถั่วตั้วจักบาล่ะฮะเฮ้ริเจตะกาจักมาซาละจองหญ่ตาบาล่ะเฮ้เอ๊ะเอ๊ะหุ้ดตาเว้ยเอ๊ะบะดูเมียท้าตั้วบาล่ะ งาบ่ยี้ท้าได้ซาเมียล่ะมั่นบ่ซาแล้วกว่าผัดซะมาจ้าลีมัมมี่อเต้ตันผิดเนี่ยลุงมอรี่กูขอไข่ไล่เตอเฉยนี้จรซู้นี่ลุงอัตแม่หมี่เอาเมียๆไล่เก็บบ่สรานี่จ้าลีก็เลยไล่อยู่ชาไหนเนาะเมียมิ้วโดนไล่ตั้วมัมมี่ตะตาดาเนี่ยโดนฉิชิจ้างล่ะลุงจ้าได้เฉยจ้าได้เมียมิ้วไล่ล่ะเลยเนาะ ดอลลี่เลอ้าไม่นี่มาไล่ขึ้นเนาะดอลลี่ฉิดตอนยกคลีมุ่มมวยเมียชาชิดอลลี่ฮ่าๆอกั่วเป้เฮ้เฮ้เฮ้ดาบ่าวดาฮักกว่าเพิ่นเนี่ยลุนยะเลเมียจินไปได้สาวแม่อ่ะเลยอ๋อแม่ไม่ติดหว่าอูฮาเรียลาตรงก็တော့နှုတ်เสยยินเนี่ยงาจีซ้าแก่ดาดิเปลี่ยนผีมะลุเว้กว่า ดีซาတွေ့တော့บาทวาโหทับပြီးตะสินแตกပြီးจีซ้าไล่ฉินသေးတယ်กว่าอ่าကြည်လဲလို့ပါกว่าမင်းอ่ะဘာလို့မှတည်းလျှောက်ဖြစ်ကုန်မအောင်မယ်โอ้ငါငယ်တကယ်ကြီးဟာငါတစ်ခါချော့မရှိပါဘူးกว่าอ๋อမဆာလေးရေးပြန်မယ်กว่าမင်းอ่ะလည်းလျှောက်ကုန်တော့မှာပဲအတန်လေးစားမှာกว่าငါရေးတဲ့စာကိုဘာထွားတွေ့ရင်ဆွေးဆွေးခုံနေမှာငါမြင်သေးတယ်กว่าဒုက္ခပဲกว่าအချိန်မရလို့ပေါ့กว่า งาช้องจี้ไล่ฉินได้เลยเนี่ยตลอดนอกแต่กองกว่าล่ะตั้วจ้ะสุบาทวาเยกองนี้ตะตาตะตากว่าฮ่าตะแก่เจ๊ก้าวมาลานอกแต่หลูเว้ยเปีย ดาน่ะเค้าไม่มาเมียวก็เปลี่ยนออกတော့เบลุผิดจ๋าได้เลยเปียตุเปลี่ยนแล้วเหรอเปียดีผิดเป็ดที่อารมณ์บ้ามาติชามาหมดเฮ้อล่ะจุ๊กไฉ่แต่หนีเบ้ดิตะยะฉินโอ้นี่พี่รอจุ๊กตั่วละส่งสีป่าละบาเลยจุ๊กก็เลยอย่าตู้โหหนีไล่ตาเนี่ยเงินเงินแน่ไล่ตั๋วเลยไม่มางาสีลาบ่ไม่หลอวุโลเสียเปล่าไล่ตาบ่เฮ้อล่ะดาบิเม้ ดอรี่อ่ะก็ยังไม่ใส่หวูจุบเล่าใส่ซูนี่แล้วสัวตูไม่ติดตูอ่ะบาเปลี่ยนเปาะเลยสู้ร อดอนี่ยิชูพี่มาเปลี่ยนล่ะบาตูเนี่ยซาปีดาประกันน้องยิซีพี่ซาหลุยาได้ดาเวจาเนี่ยเดี๋ยวตองตองเวไม่จองซ้ํามาเนี่ย เอลูตูก็บาตีป่องเนี่ยจุบกูนอกดิดีเลยอะริเทอ่ะจุบอินเทมาดิเจกกูตุ่ยตีนใหญ่เมลุเตทาบีดอลี่กูတော့ไอ้นี่มะเป็ดสะป้องนี่เลยอ่ะ อ ืมตะนิดหลอกจ๋าတော့ดิเจกกูเว้ยตุ่ยย อตุ่ยยอ จุบตะนัดเนี่ยอเตตัดเลยตาเว้ยเปีย ฮอดล่ะ ดีတော့มาดอลี่อ่ะซวยๆมิมิโมจุย ตาเลยมาตาเลยมาเว้ยดิฉันเนี่ยดอลี่อ่ะมองน่ะมามองน่ะมาว่ะ เออปล่อยชาเลยดูแลดิไส้เนี่ยตะบิงบิงตะลิงนี่ผิดไปซ้องชาว่ะเสีย หึจีซาตันยันผิดสุดแล้วเก็งอยู่เว้ยกู โอ้ดาแกกูมาท้อดิหมูเนี่ยปัดแล้วโหขะเนี่ยยุ่งเนี่ยกัดดิบ่อยากอูล่ะเนี่ย หลบบ่ไปแล้วอ่ะซ้วยชะลุกตัวจุกกูกองๆนี่ซ้วยชะอ่ะบ่เล็ดจิตตาสายยิ้มไม่เป้แกจุกหาจูสินเตยามล่ะตะตะตะจูมั้ยล่ะตะคู่เว้ยบ่ไอ้นี่สาดซองเนี่ยดิจุกอ่ะฉันน่ะยากแกเล็ดจิตเจื้อสุเว้ยบ่เ ปียถูกต้องบ่เปีย อะนอกดอกจุกแลสิทธิ์ตีเลยบ้ามาไม่หลุดดอกอ ื มจุกไอ้เนี่ยฉันจี้อ๋ออ๋อบ้ามาซี้แหละติดดอฉันจี้อ๋อยอมพี่หลุดไปได้เด้อเปีย อ๋อๆ ๆพี่แล้วเสียรู้มีเนี่ยไดยะติโลโลพูดสู่รอโลโลหลบพี่ทีละตะตองมาหนีเลยยะติตองมาหนีเลยเยซูมามาหนีเลยสัมมาตองไปตั้วพี่อะเด็ดแท้วุ้นเลยแค่เลยหนีได้ล่ะเว้ยเอออะกูก็หมอบีซุงอ่ะปองพยากูมาหนีทานะตีละภาวนากูไปลงนี่แหละดิ ดิซ้ํามากูบ่ทั้วเอหมอบีก็ปอรอมูพยาถูกล่ะเบ็คเคลอกก็ดิพยาจีเปลี่ยนพี่รอปอล่ะล่ะแหละย้อซ้ํามาอูเหมีย จกสายะสุยปะกันแท้น้อมไม่จอกกูเปีย ถูกล่ะ ไอ้นี่มาแล้วจุหลูลาพี่อะเด็ดแท้ลุกได้เลยไม่เน่อูเปีย ဟုတ်ဒါနဲ့ခင်ဗျာစားရည်တောက်ရည်ကရောနေတိုင်းကြည်စီတနောင်နောင်နဲ့အလုခံပြီးစားတောက်နေရတာပေါ့လေနော ်ဟာဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာ အဲ့ဆိုကြပါအ ဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးတပားရှိတယ ်အို းအတိတ်ကလောင်လက်လူမှန်သမျှကို တ တ်တက်လို့ထမင်းဆရာတော်ကကြွေးရဲ့ဗျာ ဟာသာတူဗျာ ဘုန်းကြီးကျေးဇူးကြောင့်မတော့မတမချုံမကြစားရတောက်ရပါလေဗျာ ဟောတော်သေးတာပေါ့ဗျာ ဟောဆရာလို့လဲအရင်တစ်ခေါက်လောက်လာလေပါဦးဗျာဟုတ်ကဲ့ တ ိတ်ပြီးตายရလဲတောင်ကုန်းလေးကြီးวาบิติโหปิงเลลิอสีเนี่ยกินนูเสียตะบาวะเนียลิบ่อยา หุด ล่ะไอ้เล่ใต้ไส้ดิโหยาโอ้ตะชิ้นเนมาปาเ ด้เบ็ดซะชูมา ตูรอก้องนี่กินยอมมุ่ยรอบาเล ่ สุนร้อมหาเมียงสู่เรซาลาหลุงนี้นี่ตาละบาเล่เสีย ฮ่าก้าวมาบิกูบัดทวายีก้าวมาบิก้าวมาบิจุ๊ดโลเล่ย่องลาแกบ่าวเม ลาบ่ลา โดราชิ่งเล่เปียวบ่อเปีย เปียวบ่ครับ จุ๊ดหลู่บ่าเมเนาะอ๋อขะมย่าอะผิดกะเล่เปียฮ่าตนาเสียเนี่ยคัดซ้ําๆมาล่ะ ตูก็เลยสိတ်โตดากูเปียเ ปีย สိတ်โตดะกะเนี่ย จุสိတ်โตเลยหุล่ะตูราวะยาจุก็ลูปุเว้ยโหเปียโอ้เกต้อมเลยเปียดาเนี่ยดิทะแหน่บุลีတော့ลุไล่ไปတော့เปีย ลุบาดะเปียลุบาดะลุบาดะอยู่ตั้วไปတော့เปีย อยู่ตั้วอยู่ตั้ว ตาดุเปียตาดุตาดุ ตับปีตัดตากามตะกาพ่อเปีย ดอรี่เทมามากินดูจูจ้องแลฉิ่นซะอยู่ไนขึ้นลุญันแลครูใส้ตั้วยาล้นชาสู่ดอกี้เทมามากินดูจูจ้องแลฉิ่นซะอยู่ไนขึ้นลุญันแลครูเสดวายาลุชาสุบวชเปตวาหาเดกูบาถวายเยอมาโกนมุนาจู ดีซาละมาปาวินสยุทธ์ส่องญาเดอนุปัญญาชินญาก็รอฮันซอทุนอนุยูจีจีเต้งอองเบรามุสันลินအောင်တပြေဦးရိုးနဲ့တူရ 有些没拉一起忙命了吧，把我也有上他家玩的。那我也带着金苗哥，一家啥都谁家养来生啊，也啥个，爹咱先去忙单啊。一家母做官的，专门低收他玩的。你在那个叫谁啊？六平家走路也嘛，木板走路低，这地老短，牛牛爹咱们啊，大文有天气来吧的个呀。